खत्म सवेरे हमें जाना है। तो जैसे नारद वाला है प्रसंग, इसी प्रकार से भानु प्रताप का भी है कि वो हिमालय माने हिम माने बर्फ जैसे शीतल समाचल भगवान में ध्यान लग गया तो विकार शांत हो गए मन का, वो जो मन में बसी है हृदय में बसी है योगी के चट्टान जैसे मन को हटा देने में सक्षम है विराम भाव। तो पहले श्वास में आता है विकार, फिर वही मन में आ जाता है, फिर बुद्धि से निर्णय ले लगता है, ध्यान लग गया तो सब शांत हो गए, बस वो सोचने लगा कि हमें कुछ हो ही गए अपन कहने लगता है तो फिर कहे ब्याह करेंगे भगवान, रूखे पड़ गए तो कोई भी है गलत रास्ते पर जाते तो भगवान तो यानी बाप तो फिर रूखे हो जाते, तो कहे भजन करो तुम्हारे सुमिरन से मोह मार मद सब मिटता है भगवान के चिंतन से, कौन बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे है भानु प्रताप कि गुण सागर नागर नर जो अलप लो भल कही न को, कि चाहे जितना बड़ा गुण का समुद्र हो और बहुत निपुण हो गया हो सब गुणों में आगर हो अग्रगण हो, लेकिन थोड़ा से अगर लोभ आ गया तो भल नहीं रह जाता, उसे लोग भल नहीं कहते। तो ये सब पाप का बाप होता है ये लोभ होता है। पंडित जी रहे काशी में बहुत दिन तक पढ़े लिखे, लौट करके आए तो पूछी सुनकर पंडिताए सब पढ़े, कहा सब विद्या पढ़ लिए व्याकरण सब वेद पुराण, कहा अच्छा ये बताओ एक प्रश्न का उत्तर कहा क्या, कहा ये पाप का बाप क्या है, नहीं समझ पाए कि ये सब पढ़ी ये कहाँ प्रश्न घुसा रहा ससु पाप का बाप क्या, कहे वह कुछ नहीं आओ जब फिर पढ़ो, फिर लौट पड़े पंडित जी, कहा बड़ा कठिन काम है कि एक औरत के प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे सके, जाते हैं गुरु जी से पूछने। रास्ते में एक वेश्या दिखाई पड़ी कि पंडित बहुत जल्दी गए बहुत भारी पांव पड़ रहे हैं क्या बात है, पूछ पड़ी कहे कुछ नहीं अंत में बताया ऐसे ऐसी बार, कहे वो प्रश्न का उत्तर हम यही दे देते हैं तो कहाँ जाते हो, कहे बताओ, कहे रे कुछ रुक जाओ, कहे हमें प्यास लगी, कहे ले पानी पी लो, हम पानी लाती भर के दे दिया लोटा गिलास, अरे कहे हम तुम्हारा पानी पी ले धर्म नष्ट हो जाएगा, कहाँ तुम वेश्या कहाँ हम पंडित, अरे कहे महाराज पानी पी ले हो तो 51 रुपया हम दक्षिणा दे रही है। पंडित सोचे को वो आगे पाछे दिखता नहीं, 51 रुपया पानी पी लिए, फिर इधर उधर शक पकाने लगे, कहे रे महाराज भोजन कर लेते अब समय हो गया भोजन का, दोपहर है, अरे कहे तुम वेश्या हम पंडित है तुम्हारा खा ले धर्म नट, कहे महाराज 151 रुपया दक्षिणा अब भोजन, कहे को देखता हूँ नहीं अब इतना मिल रहा है, खाक तैयार हो गए, खाने लगे था उसने थरिया खींच लिया, कहे समझ गए पाप का बाप क्या है, कहे नहीं कहे लालच, ये लालच में का नहीं कर सकते तू, आए लौट के बताए पाप का बाप लालच। तो जहां जहां से लालच घुसने लगती है मन में सब पाप वहीं से शुरू हो जाता है, इसलिए लोभ बहुत बारीक होता है, सब विकार शांत हो जाते ये सब बचा रहता है, यही नारंतक है। जब तक माया रूपी का अंत नहीं होता माया रूपी नारी का तब तक ये लड़ता है लोभ, तो श्राप था कि सुग्रीव का लड़का ही तुम्हें मारेगा, उसका नाम था दधिबल, तो ध्यान का बल ही दधिबल सूरज के सन्निकट मार पाया था। जब स्वरूप के नजदीक साधक पहुंच जाते हैं ध्यान का बल परिपक्व हो गया तब लोभ रूपी नारंतक मिटता है, तो इसलिए ध्यान जब गहराई में पहुंच जाते तब ये लोभ है, लोभ मिट गया सब विकार मिट गए, एक में 6 विकार रहते हैं बस। तो ऐसे भानु प्रताप थे, उनके बाप का नाम था सत्यकेतु, उनके भाई 2 लड़के भानु प्रताप अरिमर्दन, और जेठे को भानु प्रताप को तिलक करके वो वन को चले गए सत्यकेतु। अब भानु प्रताप इतना धर्मात्मा राजा था कि जब प्रताप रवि भयो फिरी दुहाई देश, सब देश में दुहाई होने लगी भानु प्रताप के, और सप्तदीप भुजबल बसकीन है दंड लय ले दंड छाड़ दीने, 7 दीप में उनका अधिकार हो गया, 7 दीप के एक एक राजा थे उनको सबको मूर्छित कर दिए दंड दे दिए छोड़ दिए दंड ले ले करके। और धर्म रुचि मंत्री था उनका, वेद पुराण अच्छी बातें नीत की वो बताता था। जितने तीर्थ थे सबका जीर्णोद्धार किए उन्होंने, नया रूप दे दिया भानु प्रताप। एक राजा थे तो उसके 100 लड़के मार दिए थे, वो भग गया था। एक राक्षस था तो उसके 10 भाई हैं, 10 भाई इनका 100 लड़कों का मार दिए रहा, वह भगा रहा है। और एक राजा कहा अपमानित करके छोड़ दिए रहा तो बड़ा सम्मानित रहा, तो साधु हो गया। कि कभी तो पछुआ से पुरवाई हो चली, कभी चांस मिलेगा हम बदला जरूर लेंगे। अब उन्हें हम अब भंगिए बना छोड़ेंगे, वो लग गया तपस्या का भजन करने लगा। अब काल केतु राक्षस भी उसका मित्र बन गया कि जिस रोगी के तुम हो, रोग के रोगी वो हम में भी है, हम हमारो 10 भाई और 100 लड़का मार दिए रहा है। बस दोनों रहा करें, चांस नहीं मिलता था। एक बार भानु प्रताप शिकार खेलने गए, अब विंध्याचल पहाड़ गए, फिर वहां अनेक प्रकार के मृगों का वध किए। एक मिल गया सुअर वाराह, तो घुर घुरात है यार पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। चकित देखता था, घुर घुरा रहा था, बड़े बड़े दांत। राजा सोचे इसी को मारेंगे, उसी का शिकार करने लगे। अब वो भागा जंगल में, तो कभी प्रगट हो जाए कभी छिप जाए। प्रगट तो दूरत जाए, इन तक तक तीर महीस चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दूरत करत छल भूरी, हाँ प्रगटत दूरत जाय नप भागा, जाय मृग भागा। हाँ यदि से बस भूप गया संग लागा, पहले सुअरा मृगा हो गया। अमर माए जंगल में गमन करने वाले प्रत्येक जीव को मृगा कहा जाता है, तो वही था। भटकाव थोड़ा दिन डूबुआ दिस, अब दिन डूब गया और नहीं मार पाए राजा उसे। अब निशा घोर गंभीर में रास्ता नहीं दिखाई दे रही, अब क्या करें, रास्ते भटक गए। तो वहां अब वो ऐसी जगह पर गायब हो गया, वहीं एक कुटिया रही, वहां तक ले गया वो सुअर। अब कुटिया रही वहां गायब हो गया, तो गया आठ पाए महात्मा थे वहां, वहां जाकर के पहुंचे तो उसने देखा उखा आसन बिछा दिया। आसन दीन अस्त न पजाने, कि दिन डूबे वाला आसन दिए। एक आसन होता है कोई साधु के यहाँ साधु गया तो बैठे वाला आसन बिछा दिए, चौकी वौकी मुरक्षाला। और शाम वाला आसन होता है लंबा, कि सौबो करी है आसन बिछा दिए। फिर पूछा महात्मा कि आप कौन है, तो जहां तहां बड़े लोग नाम नहीं बताते, कहा हम भानु प्रताप के मंत्री हैं। अब ऐसे ऐसे जंगल हो गई, रात हो गई, कहा ठीक है। फिर बाद में पानी वानी पिया, जब विश्राम कर लिए, तब फिर वो बताने लगे अपन से महात्मा। कहे बहुत अच्छे हो, हम तुम्हारी चतुरता पर बहुत प्रसन्न है कि राजा लोग जहां तहां नाम नहीं बताते, आप भानु प्रताप हैं। अब पहले बता दिए हम भानु प्रताप के मंत्री हैं। कहे मंत्री ने, आप भानु प्रताप हैं, तुम्हारे पिता सत्य केतु नाम 7 पीढ़ी का नाम गिना गया। अब वो सोचने लगे कि यार बड़ा पहुंचा महात्मा है, तो सब बता दिए, हो सकता है ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई हो। तब भानु प्रताप कहे, महाराज मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? कहे कहा हाँ पूछे। तब कहे आपका नाम कह, अरे गाया मां नाम कहा पूछते हो, आदि सृष्टि उपजी जब भाई, और तब उत्पत्ति भय मोर, नाम हमारे एक तनु देह न धरी बहोर। कि जब से दुनिया बनी है, ब्रह्मा सृष्टि बनाए, तब से हम वैसे हैं, और हमारा नाम है एक तनु, हम दूसरा शरीर धारण ही नहीं किए। तो एक तब वो सोचे लगा कि यार तो अच्छा मिल गए गुरु महाराज, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, शिव जी हैं। फिर धीरे धीरे उसने कहा, वरदान हमसे मांगो, जो मांगोगे हम देंगे। कहे रे महाराज तब तो यही दे दे वरदान। कहे कहा जैसे गुरु वैसे चेला, हम भी जन्म मरण से मुक्त हो जाए, एक छत्र राज्य करें, और जरा मरण दुख रहित तनु समर जीत जनी को कि भागे हम देखे दुश्मन भागे पूछ दबा के। एक छत हमारा राज हो एक कल्प सौ कल्प का ठीक है बहुत बढ़िया है ऐसे होई। एक कठिनाई है कहे तुम्हें कालो प्रणाम कर सकता है सिर झुकाएगा लेकिन एक ब्राह्मण का छोड़ गए कहे महाराज वो कैसे बस में हुई है। अरे गाया ब्राह्मणन का बस में कर लियो कहे का उपाय रे कहे ब्राह्मण का भोजन भर करा दे चाहे झूठी गवाही गुजरा हो बस विधवत भोजन करा दे सब तुम्हारे बस में हो जाएंगे। कहे तो ठीक कहे कहे लेकिन वो कठिनाई ये है कि हम बनावें और तुम परोसो। कहे महाराज तो ठीक है लेकिन ये कैसे हो सकता है आप कैसे आओगे। कहे तुम्हारे उपरेहित का हम अपने यहाँ ले आएंगे गुफा में और हम उपरेहित का रूप धारण करके तुम्हारे यहाँ पहुंच जाएंगे। कहे बहुत अच्छा है अब राजा विश्राम के तो सोते के साथ राजा को वहां महल पहुंचा दिया घोड़ा सहित रथ सहित। और जब सवेर हो गया तो राजा देखे वहां कि अरे यार कहां से कहां यहां आ गए। गए जाम जुग भूपतियावा घर घर उत्सव भाजी बधावा कि यहां पहुंच गए हम। तब बस उसे विश्वास हो गया कि जो कह देंगे वो लागू हो जाएगा बहुत यानी सिद्ध पुरुष रहे कि वहां से यहां 70 योजन पहुंचा दिए। बस फिर उन्होंने देखा उनका उपरेहित गायब था और उपरेहित के भेष में वो आ गया था और काल केतु राक्षस आया था वही सुअर बन के भटकाए रहा वही गया था। अब 1,00,000 ब्राह्मणन का निमंत्रण दे दिए राजा अब वो भोजन बनाने लगा। वो तो माया का भोजन सब तैयार किया भोजन में बनाया विविध मृगन कर आमिष राधा तेई माँ विप्र मांस खल राधा अनेक मृगों का मार मार के उसका मांस पका दिया। बना रहा भोजन अब ब्राह्मण भूखान रहे देखे गए झांके जब भूख लगती थी तो आदमी वहां देखा थे कितना समय है भोजन बना कि नहीं। अब वो पहुंचे देखे ब्राह्मण पूछे कच्ची है कि पक्की देसी हो कि डालडा तो वो कहा कहीं राक्षसों कहे आओ देखो लगे से 4-6 ब्राह्मणन का फेंकत गए वहीं तड़का लगा दी। अब लाख आदमी का भोजन बड़ा कर रहा है 2-4 ब्राह्मण तड़के तो रहा उसमें जो जाए देखे लौट के बताओ ये ना। तब फिर जाके परोसने लगा सब ब्राह्मणन का भोजन तो वही राक्षस रहा काल ने काल के तो वही आकाशवाणी कर दिया। अरे गाय भय रसोई भूसुर मासु विप्रबंध उठी उठी ग्रह जाहू है बड़ी हानि अन्य जिन खाए हो भयो रसोई भूसुर मासु। तमाम मृगों का मांस था तब आकाशवाणी नहीं हुई ब्राह्मणन के मांस में आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मण मिला हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि मिर्गा वगैरह खाते रहे ब्राह्मण उनके लिए नहीं आकाशवाणी हुई। अगर ब्राह्मण का मांस मिला है तब चौंक गए तब श्राप दे दिए भूखा वामन अब श्राप दिए कि अरे ईश्वर तो हमारा धर्म रखा तुम सब परिवार सहित नष्ट हो जाओगे सबके सब राक्षस हो जाओगे। फिर वो फिर आकाशवाणी शुद्ध भय कि अरे विप्र ही ब्रंद विचार श्राप विचार न दी ना कोई अपराध इनका नहीं है। अंत में वही रावण हो गया कि भगवान मारेंगे तब तुम्हारा उद्धार हो। रावण हो गया विभीषण हो गया और धर्म रुचि मंत्री जो था वो कुंभकर्ण हो गया ऐसे ऐसे फिर भगवान का अवतार लेना पर फिर मारे। तो यह ऐसे एक कहानी है बस कि आदमी जो है नहीं लोभ करता जो कुछ है उसके पास दूसरे के देख लिया पड़ोसी वगैरह कोई चीज तो आदमी अपन नहीं देखा दूसरे के देखा करते तब जाके लालच आ जाता है जबकि वो निष्कामी थे कुछ भी करते थे कोई कामना नहीं करे जे कर्म धर्म मन बाणी वो सब भगवान को अपर नहीं कछु फल संधाना भूप बेक बेकी परम सुजाना कोई फल की इच्छा नहीं थी। तो सब आदमी ऐसे साकामी हैं लेकिन जब कोई वस्तु आकर्षित दूसरे को देख लिए तो मन चलायमान हो जाए कि यार वो हमारे हो जाए तो बड़ा अच्छा है बस वहीं से लोभ शुरू हो जाता है। अब भानु प्रताप बहुत निष्कामी थे कुछ नहीं चाहते थे लेकिन वो महात्मा में एक देखे चमत्कार कि ये हमारे पास नहीं है जो इसके पास है कि ये सब बातें बता देना एक है शरीर से अब कब से है तो कहे हम भी ऐसे हो जाए बस जहां यहां से लोभ पनपा बस राजा का पतन होने लगा, अंत में राक्षस हो गए थे। तो देवता अब हो गए फिर राक्षस, थे तो हंस हो गए कौआ, चौबे छब्बे बन गए दूठे, अब चले गए दूबे में रह गए, दूबे ज्यादा खसक गए। तो ये एक कहानी है रामायण के, तो इसका ये कहीं नहीं है कहानी कौनो पुराण में, ये तुलसीदास जी की कल्पना है, कोई बता दे कहूं पुराण में नहीं है, ये उनकर है रूपक बस। ये भी एक साधना की लाइन है, ऐसे होता है साधक के अंतःकरण में, वो ही जानता है, सब नहीं जान पाते। तो सत्य केतु, सत्य है परमात्मा, आत्मा सत्य है सनातन है। जब साधक अंतर्मुख होकर आत्मचिंतन में लग जाता है, सदगुरु मिल गए, उस सत्य का ध्वजा फहराने लगा, सत्य के नीचे आ गया, तो भानु प्रताप, भानु कहते हैं श्वास को, और श्वास में लगना है, श्वास प्रश्वास का जप करना है। अरिमर्दन माने होता है सत्संग, जिसके द्वारा ये आंतरिक शत्रुओं का मर्दन हो, वही शत्रुहन वही अरिमर्दन। तो सत्य है परमात्मा का संग करना, अर्थात नाम और रूप केवल ये जपना है, श्वास प्रश्वास का जप करना है, और सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करना है, तब वही ये काम क्रोध लोभ मिटत, इनका मर्दन होता है। बस तो ये जब श्वास प्रश्वास का जप करते करते पश्यंती में भगवान के कुछ वैभव आया, प्रताप आ गया, ईश्वर का प्रताप, बल आया ईश्वर का। तो तीसरा है धर्म रुचि, बल कब आया, धर्म रुचि, अच्छी नीति बताते थे, वेद पुराण बताते थे, धर्म में आस्था हुई, तो भीतर से भगवान अनुभव देने लगे, बताने लगे, चलाने लगे। बस तो ज्ञान की सात भूमिकाएं होती हैं, सातों में उसकी पहुंच हो जाती है, कौन भूमिका कौन अवरोधक है वो सब समझने लगता है, भजन में लग जाता है। तो दस इंद्रिय है और मन है, मन की सब प्रवृत्तियां होती हैं, दस इंद्री, इन पर साधक संयम कर लेता है, विषयों से इनको मार देता है, लेकिन मनवा जिंदा है। बस तो मन है, मन किसे कहते हैं, संकल्प, उसमें काल केतु, काल का नियामक, तच्छिद्रे सुप्रत्यांतरण संस्काराभ्य, कि वो संस्कार है, परत का परत पड़े हुए है, तो वही संस्कार उभरते हैं, बिंदु में अचल मन ही बिंदे अचल है। जितनी मानसिक प्रवृत्तियां हैं ये भजन में लग गई तो ये तीर्थ बन जाती है, तीर्थम करम परम की स्व मन शुद्धा, यानी मानसिक प्रवृत्तियां का विषयों से हटा के साधक भगवान के भजन में लगाता है, तीर्थ जैसे पवित्र बनाता है अपने अंतःकरण को, सब तीर्थन विचित्र बनाए। तो जो जो चित्र अंकित रहा उनको सबको मिटाता है, माया का भगवान वाला चित्र आवे लगा। तो ऐसी अवस्था बिंदु में अचल मन ही बिंदे अचल है, कि बिंदु माने होता है केंद्र, केंद्र माने परमात्मा, और परमात्मा में मन अचल हो जाए, बस यह है बिंदे अचल। भगवान में मन जब अचल होगा तब साधक फिर मानसिक प्रवृत्तियां ये मृगा है, पुण्यमय प्रवृत्तियों को संग्रह करता है, वहां से हटा करके भगवान में लगाता है, अंतर्मुख करता है। तो वो संस्कार है काल केतु, काल की तरफ ले जाने वाला, वही सुअर बन गया। सुअर जो है विषय उन्मुख होता है, बड़ा होता है, एक तो वही संस्कार जो ब्रह्म के राह में ले जाता है, और एक है सुअर वो भटका देता है, रास्ते बहुत भूलवा दिया, तो ब्रह्म के राह से भटका देने वाला है, तो वो संस्कार है विजातीय, भटका दिया, और मोह की रात्रि हो गई या विद्या की रात्रि हो गई, अब सूझता ही नहीं किधर जाए किधर न जाए, तो बस वहीं पर कपट आ जाता है। अब विद्या की रात्रि है तो कपट आ गया, अपने को समझने लगता है, और एक एक विकार जो है, एक एक तनु है, और जब से ब्रह्मा जी सृष्टि बना है तब से मोह भी बना है, जीव है तो ईश्वर है, बीच में माया है, थोड़ा संस्कार संस्कार बाकी है तो एक तनु है, एक शरीर का कारण है वो, नाम हमारे एक तनु देह न धरी बहोरी। एक तक जब मिट जाएगा तब वही देह फिर नहीं मिलती, नहीं तो वही है बस, तो वहां पर कपट आ जाता है। साधक रिद्धि सिद्धि धमाम कुछ में कुछ अकबके लगा थे, क्योंकि अब वो अंधेरा हो गया, रात्रि हो गई, अब ईश्वर का प्रकाश जो था वो शांत हो गया, रास्ता भटक गया, भगवानों बताओ बंद कर दिए। और भजन तो उसी लिए करता है, जन्म मरण के दुख से रह से अमर हो जाए, भगवान की प्राप्ति कर ले। लेकिन अब वहां पर जो पूरा हित करने वाला था अनुभव, अब वो तो प्रसुप्त हो गए भगवान, अपने कहने लगा मन गढ़ंत, तो ऊपर वाला हित करने वाला पुरोहित उधर तैयार हो गया। और एक भोजन होता है भजन, जिससे कि आत्मा के खुराक मिलती है, एक भोजन होता है शरीर का पोषण करती है, तो जिसके द्वारा भजन के द्वारा दैवी संपत्ति की वृद्धि होती है। और ये दैवी संपत्ति ही देवता है, ब्रह्म तत्व को विदित करा दे वही ब्राह्मण है, दैवी संपत्ति। ये जो कोई भी बस में कर ले तो काल को जीत लेता है। भगवान कर्ण कहते हैं कि मैं अपनी योग माया के द्वारा और ये अविद्या को दबा करके तब मैं अवतार लेता हूं, तो वो योग माया है भगवान की, उसकी वृद्धि हो भगवान से मिला देगी। तो यहां पर चिंतन जो है उल्टा हो जाता है, जब कपट आ गया, मोह निशा में साधक भटक गया, तो चिंतन विषय से संयुक्त हो जाता है। मास माने होता है एक तो महानतम स्थिति में आस बंध जाए परमात्मा में, एक होता है कामनाओं में आशावान हो जाना किसी कामना में। तो दैवी संपत्ति जो थी भजन चिंतन करते थे, अब विषय से संयुक्त हो गया मनवा, तो ये आसुरी संपत्ति जागृत हो जाती है अविद्या वाली, क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति तो हो ही नहीं। कबीर इसी को कहे कि नाना भांति परी मन भंवरी, नाना रूप पड़ी मन भंवरी, गांठ जोर भाई पति आई। कि ये साधन पथ में अनेक प्रकार की भंवर पड़ा थी, इसमें भाव ही भाई है, भाव के साथ भजन में केवल लगना है। तो साधक फिर पतन की तरफ जाता है, फिर से उसे एक भूमिका से दूसरी भूमिका में, एक जन्म से दूसरी जन्म में, दसों इंद्रियों को फिर भी बस में करना है। मोह का आवरण घना हो गया, फिर दशरथ, फिर राम का अवतार हुआ, फिर अनुभव का जागृति हुई, फिर जाकर के वो मारा जाएगा। तो इसी प्रकार से सब रामायण में बाहर वाली बात नहीं है, है सब भीतर वाली, साधन पथ के कहां कहां पर एक एक स्थितियों का चित्रण है, उत्थान पतन उत्थान पतन। तो ये बीच कुछ पड़ता है, ऐसे ऐसे को पार करके साधक और निकृष्ट प्रवृत्ति का त्याग, उत्कृष्ट प्रवृत्ति को पकड़ना, कभी गिर जाना, उठना उठना, गिरना चढ़ना, ये लगा रहता है। तो बस श्वास प्रश्वास का जप करें तो ईश्वरीय प्रताप, भगवान का प्रताप आ गया, भगवान का बल आ जाता है साधक में, तब जितने भी विकार हैं उनसे लड़ने की क्षमता आ गई, सत्य में मन लग गया, रूप का ध्यान करने लगा। जितने साधक भाव के साथ स्वरूप का ध्यान करेगा, भाव ही भाई है, उतने अनुपात से भगवान बताने लगते हैं, सुझाव देने लगते हैं, ऐसे करो, ऐसे राह चलाओ, ऐसे चलो, साधन पथ में वही धर्म रुचि है। और धर्म में साधक की आस्था बढ़ती जाती है, भगवान जितना बताते जाने बिन न हो प्रतीति, बिन प्रतीत हो नहीं प्रीति। तो बीच में नव बीमारी व्याधि स्थान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनिश्चितत्व अनिश्चित विक्षेपास्ता अंतराय, ये नव बीमारी है और पांच और हैं, चार और हैं, सब मिला करके नव पंचौदठे हो जाती हैं। तो ये सब मन के विकार है, यही जो है सब कार्य रूप ले लेते हैं, तो राक्षस पना जाता है, इसी को कहा गया काय क्लेश का बंद। और जब भगवान राम मार दिए तब फिर से उसमें दुर्वासा का श्राप मिट गया, वो गंधर्व था पहले का, तो उन्होंने कहा मोहिना सुहाई विपर कुल द्रोही सापत ताड़क परुष कहां था विपर पूजस गावई संता। तो दैवी प्रवृत्ति फिर से जागृत हो जाती है जब राम उसका वध कर दिए। ठीक इसी प्रकार से बीमारियां हो जाती हैं, तो भगवान का बहु नाराज नहीं हुआ करते, वो अपने से साधक गड़बड़ा जाया करते, आलस आ गया, प्रमाद आ गया, लापरवाही करे लगा बस। तो ऐसे ऐसे तो भगवान फिर से समर्पण के साथ लग गया। एक बार भगवान यही पकड़ लेते तो फिर से वो नहीं छोड़ा करते उसे, वही छोड़ देता है। ऐसा है कि कुसंग से या कैसे संस्कार जागृत हो जाते हैं तो भगवान शांत हो जाते हैं, फिर से लग गया और मन क्रम वचन से उस संस्कार को मिटाया। अब मन है भाग कर जैसे संस्कार अनुगत कि कोई भी सा संस्कार होते वो खींचत रहते हैं, तो उसे भजन से काटे तो भोग से काटे, भोग से कटी हो तो और एक मक्खी हो तो उसे कहते हैं घाव रहे कहीं भी पशुअन के वो बैठ जाए, अब बीट कर देती है तो हजारों कीड़े का बीट करती है वो। तब कोई सोचे कि चलो भोग से काट देंगे तो वो मक्खी जैसे फिर से कीड़ा तमाम उत्पन्न हो जाए तमाम, फिर वही एक ऐसा रहा कि एक ही दिन मरे रहे एक लाला एक बहेलिया रहा है। तो बहेलिया जो रहा एक साधु के सेवा किए रहा, वो साधु भटक गए रहे जंगल में तो उनका सेवा हुआ किया, रास्ता बता दिया, पानी पिलाया, हाथ पैर दबाया, वो महात्मा खुश हो गए, मंत्र दे दिए, कहा जपा करी जरूरत है। अब फिर वो चले गए महात्मा, बहेली अपना कर्म करता था लेकिन याद करता था, नाम जपत रहा जो गुरु महाराज दिए थे, सेवा किए रहा। एक लाला बहुत जग वग तमाम कौन कौन जग चंडी यज्ञ रुद्र यज्ञ दुनिया भरे का तमाम अपने से करा करे सब, वो भी एक दिन उसी दिन मरा, उसी दिन बहेलियों मरा। तो वहां यमराज ने दोनों का लेखा जोखा लिया, तो लाला गए तो कहे तुम्हें हमेशा के लिए स्वर्ग है, केवल एक घड़ी के लिए नरक है, कोई अपराध तुमने किया था मरते समय, एक घड़ी माने 22 मिनट, तो तुम्हें एक घड़ी के लिए तो नरक जाना है, फिर हमेशा स्वर्ग। और बहेलिया का देखे तो कहे तुमने साधु सेवा किया, वो बताए थे नाम उसे जपा, एक घड़ी तुम्हें वैकुंठ दर्शन, बस स्वर्ग से ऊपर है वैकुंठ दर्शन, इसके बाद हमेशा नरक, पाप बहुत किया है तुमने। क्योंकि कर्म जो आदमी कर रहे थे वही भोगे पड़ा था। अब ऐसा रहा कि एक बार कोई बाज रही सर्प को लेके जा रही थी, वो छूट गया, तो भीष्म जो थे जा रहे थे घोड़े में बैठ करके, तो उनके ऊपर छूट गया साहब, उनके ऊपर गिरा, तो उन्होंने तीर से फेंक दिया झाड़ी में, अब वो बेरिया के झाड़ी रही तो सांप उसी में नहीं जा सका, कांटा चुभ गए, कलथ कलथ के मराए के इस 22 दिन में बस। तो वही फिर उन्हें प्राचीत, जबकि भगवान इतना अनुकूल थे, उन्होंने भीष्म ने प्रतिज्ञा कर लिया कि हम आज भगवान को अस्त्र गहा देंगे, उन्होंने कहा था कि हम अस्त्र ना उठाएंगे, लेकिन वो कहे आज जो मैं हरि सो अस्त्र न गहाऊं तो ला जाऊ गंगा जी को शांतन सुत न कहाऊं। इतना घमासान युद्ध किया भीष्म कि भगवान का रथ का पहिया लेके मारे का दौड़े पड़ा। तो भगवान अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दिए, भक्त की प्रतिज्ञा रखे, लेकिन वो जो सांप का फेंके रहे मरा रहा कलत कलत कहे, तो उन्होंने वैसे बाणन में बिंधे पड़ा सरसैया में। तो आदमी जो कुछ कर्म करत है भला अथवा बुला वो छोड़ा नहीं करत, इसीलिए तो यह भवसागर कहा गया है, अनंत शरीर तमाम धारण करना पड़ता है एक एक जो कर्म किए हैं। हाँ भजन के द्वारा सदगुरु की सेवा से साथ कट तो जाती है, बात तो सही है हाँ, कि भजन करे तो कट जाएंगे। तो फिर वो लालस पूछ रहे, लाला कह रहे आज अब एक ही घड़ी का हमें नरक है तो ठीक है नरक भोगा दे, बाद में स्वर्ग तो हमेशा के लिए है। तो उसे बना दिए सांप लाला को कि सबसे अधम योनी यही है नरक की, पूरा शरीर घसीटत है, अब कोई भी देख लेगा सांप का देखते ही आदमी हल्ला करे लगे हैं, फिर बिना मारे नहीं छोड़ते, कोई कोई छोड़ देता, लेकिन भाई भी सब राधे कहा यह नरक है। अब सांप हो गया लाला, अब जब सांप हो गया तो सब उसे गुण धर्म सांप के आ गए, भूल गया पहले वाली बात। तब वो जिससे जिससे दुश्मनी रही पड़ोसी में उन्हें काटा, कही पहले इनसे सा इनसे निपटे हम वो मरे और पाप चढ़ा और काटे लगा, वो हो गया नरभक्षी सांप सा फिर वो हमेशा नरक में बने रही है एक घड़ी में बहुत पाप करना है। उससे बहेलियस पूछे यमराज तुम्हें भाई वैकुंठ जाना है क्या करोगे, दर्शन केवल 22 मिनट, कहे वैकुंठ दिखा दे बाद में तो हमेशा नरक तो है ही है यार, अब क्या करी नरक में तो पहले रहे फिर बाद में चलो वैकुंठ दिखाओ। ले गए यमराज के तो घूमत रहा तो उनका गुरु वहां मिल गए, सिद्ध सिलम बैठे थे शान, अरे कहा गुरु महाराज मिल गए, रुक जाए यार नहीं हम प्रणाम कर लेंगे, छोड़ो यमराज आप छोड़ दिए। गया प्रणाम किया तो देखे गुरु महाराज, अरे कहाँ से आ गए सर्व नहीं तो कहाँ से आ रही, कहे महाराज आपकी कृपा, कहे चल पैर दबाओ, अच्छा हम थके ससू नहीं तो हुआ दबाओ थे पैर दबाओ में लगा। घंटन बीत गए यमराज के दूत कहे महाराज छोड़ो समय पूरा हो गया, कहे कहाँ जाएगा, कहे नरक, तो कहे यहाँ क्यों लाए वैकुंठ में, कहे आपके कभी सेवा किए रहा है तो एक घंटा तो उसका इतना हुआ था 10-15 मिनट पैर वैर दबाया था आपका मंत्र जपा था, तो कहे 10-15 मिनट हुआ दबाए रहा तो वैकुंठ दर्शन, अब हूं तो दबा रहा है यहो जोड़ा उसी में अब वो फंस गए यमराज के दूध, यमराज का बुलाए यमराज, अब ब्रह्मा विष्णु महेश पूरी कमेटी इकट्ठा हो गई कि बड़ा गजिन मुकदमा आया। वो महात्मा कहे सारे पैर मत छोड़े नहीं, यमराज खड़े सारे मर गई है, अब वो पैर नहीं छोड़ा दबा उतरे रहेगा, तो मैं ब्रह्मा विष्णु महेश सब हारी मान के चले आए, वो वैकुंठ में रह गया। तो इसलिए पुण्य के जड़ पाताल में होती है, पुण्य कभी मिटता नहीं, पुण्य को ही देवता कहा गया, इसलिए देवताओं को अमर कहा जाता है। तो सदगुरुओं की सेवा और नाम जपना यही सबसे बड़ा पुण्य है। पुण्य एक जगमहु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। तो जो भगवान के परायण हो गए उनके मन क्रम वचन से पूजा सेवा करना, उनके आज्ञा का पालन ही सेवा है और भजन है सब। एक गाड़ी जो रेलगाड़ी दो पटरी से चलती, एक से नहीं चलती, तो सेवा करेगा भजन करेगा, भजन करेगा सेवा करेगा, तो सेवा का ज्यादा महत्व है। तो बस यही है कि थोड़ा से लोभ आ जाता है, वही संस्कार के परत में रहते है, आता है सामने, अब उसे भजन से काटना है, भोग से नहीं। भोग में जाओगे तो ललवे जैसा फिर से तमाम हो जाता है, 10 गुना 100 गुना बढ़ जाएगा, बहुत शरीर धारण करना पड़ेगा, फिर अनंत भव सागर शरीर का सिलसिला तमाम। तो इसलिए भजन के द्वारा बस शांत चित्त एकाग्र होकर के बैठ जाए, तो यदि पहाड़ गिरना है कण बन जाएगा, गरल जो है अमृत बन जाएगा, विषयाग्नि योग अग्नि में परिणित हो जाएगी। वो मांस को पकाया विषयाग्नि है, विषयाग्नि में पकाने लगता है जीव को, तो ऐसे ही है। तो इसलिए भानु प्रताप माने ही होता है ईश्वर का प्रताप आ जाना, भगवान का बल आ जाना, और उनके बल से जहाँ पर वो भटक गया रास्ता तो अपना बल आ जाता है, भगवान वाले बल का वो नहीं समझ पाता, फिर भगवान जब कृपा करते हैं फिर उनका बल आ गया तब फिर से आगे बढ़ गया साधक। राधे से प्रार्थना, भजन करता रहे, नाम जपे, बोलो गुरुदेव भगवान की जय।